Αποστόλη. Έλα. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλά. Ο Στουγκαρδιανός είμαι. Ω, γεια σου φίλε Στουντγκ. Έτσι θα σε λέω. Ρε φίλε, θα πάω να παίξω κάνα εκείνο τίποτα, κάνα λαχείο. Δεν εξηγείται. Με την πρώτη σε πιάσα. Παίξε. Ναι, μάλλον. Μπας και αλλάξει τύχη μου. Γιατί, παίξε. Παίξε τρόπος... του Αιγαίου τα μπλούς που λέμε. Μπα την κερδίσουμε κάνα τεχνίδι τέλο πάντων, να κερδίσουμε στην πατρίδα πίσω, γιατί αλλιώ δύσκολα τα πράγματα. Τι να κάνει στην πατρίδα πίσω, θε να σου πω ποιοι είναι εδώ, ποιοι κυβερνάνε. Ξέρω, άστα, δεν ξέρει τι πήρα να σε ρωτήσω. Στην πορεία χθε, ο πολιτικά κρατούμενο 6 μηνών ήταν. Εγώ ήμουν πολιτικό κρατούμενο 6 μηνών από τη Χούντα. Λοιπόν, και έζησα τα πρώτα, γιατί γελάτε, κύριε. Γιατί γελάτε, κύριε. Λογικά θα ήταν, ξέρω εγώ, θα ήταν. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι δεν πήγε στην Αμερικάνικη πεσβεία, θεωρώ ότι πήγε. Απλά ήταν μέσα. Είναι το μόνο σίγουρο ότι ήταν. Απλά στην πορεία. Γιατί πέρασε τόσα 6 μηνών και όλα στην οικογένειά του στην εξορία αυτά από εδώ από εκεί. Δεν θα έπρεπε να είναι και αυτό στην πορεία. Ρε παιδί μου, ναι, αλλά κάποια στιγμή θες να ξαποστάσεις. Πού θα πας? Στην Αμερικάνικη πρεσβεία, στο γραφείο του πρέσβη. Να ξεκουραστείς. Ναι. Το περπάτημα. Ναι, σωστά. Τουλάχιστον αυτό ήταν. Δεν έστριψε στο Χίλτον. Μέσα, μέσα. Όπως τι να κάνουμε. Παιδιά, μπράβο, αλήθεια. Άκουσα πριν το θύμιο που είπε ότι ήταν από τις μεγαλύτερες πορείες που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Έλα, να σε καλά. Άγιο αγώνα και τα λέμε. Ναι, γεια σας, Τζένι Μποτσί. Η ίδια, παρακαλώ. Α, έχετε να κάνετε με ένα μεγάλο στοιχουργικό ταλέντο που τραγουδάει πολύ όμορφα. Εσάς? Ναι. Άστο διάλογο, δηλαδή. Δηλαδή, ακούστε για να καταλάβετε. Ζήτω Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η νέα παιδεράστια. Μπορεί να πεις και περντατορία, μπορεί να πεις γιατί και. Γιατί αγαπητέ, δεν καταλαβαίνω, γιατί είναι εκεί καλά. Καταρχάς, παιδεραστές, από ό,τι είδαμε, ήταν και σε άλλα κόμματα, όχι μόνο εκεί. Δεν είπα εγώ, όχι, αλλά εγώ ο στίχος αυτό μου επέτρεψε να κάνω. Είναι ποιητική αδεία, τι να κάνουμε. Α, οκ, απλά κάντε είναι και άλλου ύμνου, άμα θέλετε. Δεν έχει άδικο. Απλά τώρα αυτού έχουμε κυβερνώντε, έτσι δεν πάει. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, έχω να κάνω και μια παρατήρηση σοβαρή αυτή τη φορά όμω. Διακάντε. Μπορεί να μην είναι σχετικό γιατί ο κορονοϊό έχει ξεχαστεί. Απλά θα πω το βίωμά μου στα γρήγορα. Πέρυσι, όταν πέρασα και εγώ κορονοϊό το Φεβρουάριο, πήγα σε ένα νοσοκομείο και κάπου εκεί είχαν κάνει χαρβαρτιανοί που λέω εγώ, αυτοί που αγοράζουν πτυχία από το Harvard και από το Yale ή από το London School of Economics, ένα πρωτόκολλο. Όταν πήγα εκεί, ο γιατρό είπε ότι θα πρέπει να περιμένω 3-4 ώρε, Φεβρουάριο μήνα που κάνει πολύ κρύο, θα πω το νοσοκομείο και προφανώ χειροτέρεψε η υγεία μου. Αυτό δεν με πειράζει εμένα γιατί εγώ μια χαρά. Παππούς γύρω στα 80-85, που ήταν αναγκασμένος να καθίσει εκεί τουλάχιστον 4 ώρες. Γιατί αυτό το πρωτόκολλο. Και το πρωτόκολλο δεν έχει να κάνει με τους υγειονομικούς. Έχει να κάνει ότι αυτή η κυβέρνηση, που είναι πραγματικά εγκληματίες μετά από αυτό που είδα, είχε φροντίσει να μην υπάρχουν χώροι ξεχωριστοί για αυτούς. Η γιαγιά, που ήταν η γυναίκα του δίπλα, του είχε βάλει κουβέρτες για να μπορέσει να επιβιώσει. Αν εγώ χειροτέρεψα, ο παππούς σίγουρα πέθανε. Αν αυτό δεν είναι έγκλημα, ποιο είναι το έγκλημα? Καλά, αν θες να το αρχίσουμε, δεν κλείνει κουβέντα. Είναι πολλά τα εγκλήματα. Άστο. Πάρα πολλά, αλλά αυτό που έζησα αναφέρω εγώ τουλάχιστον. Καλά έκανε. Και αυτό ήθελα να πω. Μην ξεχνάμε Μητσοτάκη έχουμε. Τα εγκλήματα είναι καθημερινότητα πια. Τελειώσατε! Αυτό είναι αλήθεια. Εν τω μεταξύ, σας συγχαίρω που μπορείτε και αντέχετε δουλειά ψώνια σαν και εμάς, που έχουμε στοιχουργικό ταλέντο. Μπράβο στην υπομονή σου. Ευχαριστώ. Ναι, χαίρετε. Χαίρετε. Τον Αποστόλη ήθελα. Εγώ είμαι. Έλα, Αποστόλη, τι κάνεις? Καλά, μωρέ, να. Καλά είσαι, αλλά ξέρεις κάτι, μωρέ. Επειδή πέφτει πολύ δώρο τώρα για το ψωμί και το αλεύρι, ξέρεις ότι ήρθε η ώρα να ταΐσει το Πασόκ πάλι ψωμί. Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Ξέρεις γιατί? Έρχεται το Πασόκ, θα φάμε κρέας, δεν έχουμε Αντρέας. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία. Ναι, τόλι μου, ναι. Δυστυχώς, ολόκληρο το Κολουνάκι είχε ένα φούρνο στην Ηροδότου και έκλεισε. Και τώρα ο κόσμος ή θα πάει στη Χαριλάου Τρικούμπη δίπλα στο Πασόκ ή θα πάει στη Μαρασλή δίπλα στον Ευαγγελισμό. Έκλεισε ο φούρνος της Ηροδότου. Κάνε κάτι να ξαναέρθει φούρνο στο Κολουνάκι. Δηλαδή. Τίποτα, σου λέω τίποτα. Φεύγουν οι Κολουνακιώτες και πάνε στο Πασόκ για ψωμί ή πάνε στον Ευαγγελισμό στην ουρά. Φτάσαμε εκεί, το έφερε η μοίρα. Το έφερε η μοίρα με το ήταν το πλήρωμα του χρόνου, τι να κάνουμε. Τώρα τι θα κάνουμε, δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Εσύ αποφάσισε ή θα κάνει στην ουρά για τον Ευαγγελισμό. Όχι, τώρα Πασόκ, θα πάμε στο Πασόκ αναγκαστικά. Θα πάμε στο Πασόκ, εκεί στη Χαριλάου Τρικούμπη, άμα σου πούνε τα παιδιά από τα μάτια, θες επίσης ψωμί. Τελείωσε. Θα πάμε. Θα πάμε από όλοι Πασόκ, φύγαμε. Όχι, πάμε καλύτερα στον Ευαγγελισμό, να πούμε καλύτερα και θα τρώμε τζάμπα εκεί. Στον Ευαγγελισμό τι τζάμπα καλέ, στον Ευαγγελισμό περάσει απέξω. Θα αρρωστήσουμε και θα τρώμε τζάμπα. Δεν σε συμφέρει, θα σε βάλουν μέσα παιδί μου, θα σου ζητάνε σεντόνια να πα και τέτοια. Άστο. Έλα, Αποστολή. Έλα. Το ωραίο φίλε αυτές τις μέρες έχει ποιο είναι. Ποιο είναι το ωραίο, το ψάχνω το ωραίο και δεν το βρίσκουμε. Έχουμε γεμίσει ασχήμια, φίλε. Δύσκολη καιρή. Γεμίσει τον κόσμο. Αλλά άκου τώρα το γελίο, μάλλον να το πω πιο σωστά. Μπαίνει στο Facebook, βλέπει κανένα μαλάκα να βρίζει το Πολυτεχνείο, ξέρω εγώ, ένα ηλίθιο και τέτοια. Και μπαίνει μετά λίγο παρακάτω στον τοίχο του, α πούμε, και βλέπει και έχει βάλει ξυλούρι μέσα. Το πότε θα κάνει χαστεριά. Είναι τόσο ηλίθιοι. Δεν έχουν καταλάβει Χριστό. Τίποτα, φίλε, τίποτα. Είναι ηλίθιοι εντελώς. Ηλίθιοι. Δηλαδή εντάξει, είπαμε η δεξιά είναι γελία στην Ελλάδα. Γελία, όχι παντού, γενικά, τελεία. Είναι γελία, αλλά τόσο γελία όσο είναι στην Ελλάδα, δεν υπάρχει πουθενά. Χαίρετε ο Μαρκόνι, είμαι να σας πω δύο πράγματα. Αλίμονο, ναι, ήταν και στη θεματολογία πάνω. Για πες. Ο σεισμός, έστειλα και mail, ο σεισμός προκλήθηκε πιθανώς από το UFO στα Ίστμια. Ο σειρμός του τρένου. Ο σεισμός εδώ. Ο σεισμός εγώ. Όχι ο σεισμός το σύριαλ. Αυτό το μίσος μόνο με ρωτά περνάει. Έτσι γεννιέται η ελπίδα και ο σεισμός. Το είχε πει το 46 ο σεισμολόγος ο Ελβετός που είχαν πολλούς υπτάμενους δίσκους το 46 που είχε αναλάβει ο Σαντορίνη. Γιατί φέραμε ξένους σεισμολόγους, οι δικοί μας τι κρύβουνε. Το βιβλίο «Τα όνειρα του Αϊνστάιν» εκδόσεις κάτωπτρο του Άλαν Λάιτμαν. Σώσει ζωές και περιουσίες. Κάντε κάτι να το διαφημίσετε. Για να δούμε, θα γίνει μια διαφήμιση. Λοιπόν, χάρηκα. Έλα, Αποστολή. Έλα. Ρε κερατάς. Εγώ κερατάς. Εγώ είμαι ναυτικός γύρισα, αλλά το ξέρω εγώ. Κατάλαβε. Κερατάς αυτό δεν το ξέρει, να ξέρεις. Ναι, τι, γιατί έχεις να πεις κάτι για μένα, δεν νομίζω. Δεν ξέρω. Ρε κερατά. Στους αντιποψίας του μια χαρά φαρσούλες θες να κάνεις, Λουξεμβούργα, και δεν συμμαζεύεται. Τη φάρσα στο Βελόπουλο να σε πάει να το κάνεις. Ναι, σιγά μην κάνουν να μου λένε μετά ότι είμαι ο Μπακιρτζής. Έλα, πουλί μου να πάμε στην μείνει για πάντα μαζί μας. Δεν έχει σημασία, φίλε. Εγώ σε ιντριγκάρω να το κάνεις. Μπορείς, τα έχεις τα κάκαλα. Ναι, είχα όρεξη να μιλάω στο Βελόπουλο. Φίλε, κάκαλα θέλει να μιλήσω. Είμαι ακάκαλος. Καλά. Γύρισα, φίλε, γύρισα. Είμαι σπίτι μου. Το ξέρω, το έχω καταλάβει. Η ξηρασία για μένα. Σε έδιωξε. Με έδιωξε. Κατάλαβες τώρα. Αυτή την υπομονή μέχρι πόσο, 20 μέρες θα κάτσεις. Φίλε, 2 μήνες θα κάτσω. 2 μήνες, ε. 2 μήνες. Άμα λείπεις 5 και 6 μήνες από το σπίτι σου, πρέπει να κάτσεις 2 μήνες να ηρεμήσεις. Θα απευθυνθώ στον άλλο ναυτικό τότε. Εντάξει, στον άλλον. Ή στο Μαρκόνι. Ή στο Μαρκόνι, φίλε, που και ορκωτός. Ναυτικός. Μπορεί να έχει το ίδιο πείραμα και η γυναίκα του. Καλά, πέρα από αυτό και η γυναίκα σου κάποια στιγμή θα πάει για ψώνια. Κάπου θα τη μαγκώσω. Άντρες, τα διάλογα μου. Αμπάτρο πειραχτήκαμε που ήρθες Ελλάδα. Φίλε, καταρχήν δεν είσαι στην Κρήτη. Για να είσαι στην Κρήτη είναι πολλά τα έξοδα. Απ' την Κρήτη είσαι. Ναι, ρε μαλάκα. Δεν σου είχα πει ότι είχα έρθει με την παράσταση πέρσι και όμως δεν θα σου μιλήσω. Α, μπορεί να με πετύχει και φέτος την παράσταση. Πούμε, μέχρι πότε θα κάτσεις. Σου είπα, 2 μήνες. Πόσο είναι το 2 μήνες. Μέσα του Γενάρη θα φύγω. Μπα, δύσκολα τότε. Τέλη Γενάρη θα έρθω. Τέλη Γενάρη θα έρθεις. Ναι. Θα φροντίσω κάτω παραπάνω, ρε. Εντάξει, έλα, γεια. Έλα ρε Αποστόλη, τι κάνεις, καλά είσαι? Έλα καλά. Να σου πω ρε, εσύ, ακούω το... Του. He has to... Το Μητσοτάκη ρε, που λέει ότι είμαστε υπέρ των αμυνωμένων, τον πόλεμο με τη Ρωσία, με την Ουκρανία και αυτά. Γιατί ήταν το ηθικά σωστό και το εθνικά επιβεβλημένο. Το ηθικά σωστό διότι εδώ πέρα δέχεται μια επίθεση μια ελεύθερη χώρα. Και πρέπει να σταθούμε στο πλευρό της. Και δεν βρέθηκε ένας σοβαρός δημοσιογράφος. Ψάξαμε, δεν βρέθηκε όμως, ναι. Καμία τρέμη, κανένας αυτιάς. Να τους ρωτήσει και να πει στον Αγκόρνο Καραμπάχ τι όπλα στείλαμε. Τι όπλα έστειλε τον ΝΑΤΟ στον Αγκόρνο. Έλα, κάθεσε τώρα εκεί πέρα. Κανονισμένα πράγματα ήταν. Και τέλος πάντων και το μήνυμα το κομμουνιστικό είναι ότι οι μάγκες ευτυχώς που έχουμε καπιταλισμό και πεινάμε. Γιατί αν είχαμε κομμουνισμό θα πεινάγαμε. Ναι. Αυτό. Θα αγαπώ πολύ. Χαστό για στα κολομέρια. Πρώτον ρε κουκούδια, λέγεται συγκυβέρνηση. Δεν λέγεται κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, για το Χαϊκάλι λέω. Συγκυβέρνηση. Ήτανε συγκυβέρνηση. Δεν την ξέρετε αυτή τη λέξη. Δεύτερον, να απαντήσω στο σύντροφο τον Κουκουέ. Όχι φίλε, δεν θα φτάσουμε μέχρι την πρεσβεία την Αμερικάνικη. Θα αφήσουμε να φτάσετε εσείς που πάτε εδώ και 47 χρόνια με μεγάλη αποτελεσματικότητα. Εντάξει. Κυρία Λιμπεράκη, η πορεία του Πολυτεχνείου δεν είναι σαν τον μαραθώνιο, ούτε ένα αγώνα δρόμου για να τερματίσει. Αλήθεια να το, αλλά είναι μια πορεία με έναν προορισμό, κύριε. Είχε, η παρουσία μου λοιπόν είχε έναν ιδιαίτερο συμβολικό χαρακτήρα. Έλα, μάνα μου! Έλα! Σου πω, έχεις ένα πολύ καλό. Θα μπορούσε να είσαι και κομισάριος επιγείου SSR και SSR. Με αποσυντονίζεται, ρε πούστη. Αλλά θέλω να πω, μου πετάς την μπάλα έξω από το γήπεδο και χάνουμε. Ήθελα να σου πω να, για να κλείσω αυτό που είπε ο Τίμιος για τον Λαφαζάνη, που είπε εμείς και τον Αντάλο. Δεν θα ξεχάσω τότε που κάναμε τις πολλές απεργίες για να μην πουληθεί ο Ολ και ο Ολ τη Θεσσαλονίκη επί Σαμαρά, ότι αυτά τα δύο πουτανάκια του ΣΥΡΙΖΑ, ο ένας που έφυγε και ο άλλος που παρέμεινε, ο Δρίτσας, κατεβαίναν και βγαίνανε μπροστά από τις κλούβες με τους πάτους σαν λουδάδικα, μας κατηζυγάζανε ότι είναι εθνικό συμφέρον, είναι το λιμάνι έτσι, είναι αλλιώς. Και με το που βγήκανε την επόμενη μέρα, μετά από μια εβδομάδα ακριβώς, κάνανε στην κρουαζιέρα του Ολ οι ίδιοι αυτοί εδώ οι επαναστάτες του Πόλου μαζί με τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ δεξίωση σε ένα ρώσικο καράβι. Τους πέσαμε τότε όλοι και τι λέγανε. Ότι είναι υπογεγραμμένο και δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω οι σύνηθες που σύνηθες. Οι μόνοι λοιπόν που ήταν καθαροί. Η συνήθις αγάπη μου, γλυκιά, η συνήθις. Δηλαδή. Ναι, το ξέρω. Το πέντε ξέρω, πράγματα να τα λέμε ελληνικά. Ναι, εντάξει, αφικατορία είμαστε. Γεμάτα να μιλάμε ελληνικά του κόσμου μαζί του. Πάλι καλά, δεν λε. Καλά, ναι. Όσο που μιλάμε ελληνικά. Α, μπράβο. Με ιδιαίτερα πρωτιστήρια τα μάθαμε. Η μόνη λοιπόν που είχε ευτυχία απέναντι σε εμά και έφυγε ήταν η Τέτα η Βαλαβάνη, ό,τι και να πούμε για αυτήν. Αν εγώ μιλάω για τον Όλτ Μόρον και για τον Όλτ. Η μοναδική που είχε την ευτυχία. Και αν είδε προχθέ η κυβέρνηση τελικά θα τη ρίξει ήδη η Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω αν είδε τι δηλώσει του Αντώνη Προδότη Σαμαρά για τα ελεντουργικά. Δεν είδα όχι. Τον άβιασε. Κάτσε και δε. Τι δηλώσει Σαμαρά δεν τι είδα. Παρακολουθώ όμω τι ενέργειε του Σαμαρά. Μάλλον των μαριονετών του Σαμαρά. Αν μαζίσουμε κι αυτό, αν ζήσουμε δεύτερο Μητσοτάκι που θα το ρίξει ο Σαμαράς. Το έχει καημό με τις Μητσοτάκι, δεν. Αλλά πλέον τη τεθλασμένη, όχι αντρικά όπως έκανε παλιότερα, τώρα τη τεθλασμένη μέσω Μπαλτάκου το πάει. Εγώ επειδή είμαι της ευθείας της αντρικής σχολής. Σας αρέσει τεθλασμένη? Μέσω Μπαλτάκου. Αν ζήσουμε κι αυτό, δεν θα αφήσει τίποτα από τον πατέρα ο μικρός. Μέσω Κεραμέρους που είναι δικό του κορίτσι, έχει κι άλλους μέσα. Πρεσταρχήρια μας θα κάνουν αυτοί, δεν πάνε στο διάλογο εκεί. Παρακολουθήσεις, απευθείας αναθέσεις, αρχαιοκαπηλίες, σκάνδαλα, μίζες και πέσιμο από Σαμαρά. Καλώς ήρθατε στο 1993. 20 χρόνια πίσω, επιτυχίες. Γιατί τώρα που 400 χρόνια πίσω είναι καλύτερα. 300 χρόνια πίσω μας πήγανε. Σωστό, και εμείς βαρπονιόμαστε που άλλαξε μια ώρα το ρολόι. Πήγε μια ώρα πίσω. Άμα ήταν μια ώρα πίσω, καλά θα ήταν. Άσχημα θα ήταν να είμαστε στο 80. Το 80 γιατί τύχε, μια χαρά το 80 ήμασταν. Θέλω ένα σχολιασμό για τον Elon Musk. Ο Elon, εξαιρετικός κύριος. Επιχειρηματίας. Είναι αυτές οι επενδύσεις που δίνουν θέσεις εργασίας. Αυτά που περιμένουμε. Δεν ξέρω κι εγώ πόσους έχει απολύσει ήδη και δεν είναι ούτε ένα μήνα στο Twitter. Πρόσεξε. Το θέμα είναι ότι και ένας που είχε ένα σουβλατζίδικο και έχει 10 υπαλλήλους, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο σκέφτεται. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Πρόσεξε να δεις. Εγώ δούλευα 15 ώρες όρθιος στους 35 βαθμούς όταν είχα το μαγαζί και βέβαια δεν είχα καμία δυσκολία διότι έβγαζα 15 και το 15 που σου λέω δεν είναι υπερβολικό. 15 φορές περισσότερο από όσα έπαιρνε ο υπάλληλος. Δεν είναι δυνατόν ο υπάλληλος που θα πάρει 15 φορές λιγότερα από μένα να έχει την ίδια ψυχική διάθεση με μένα που είμαι αφεντικό. Καμία, αυτό δεν έχουν καταλάβει όλα αυτά τα ζώα. Και πες τον Elon Musk, το αγόη τραβάει τον αγωγιάκι. Άμα του δίνεις ψίχουλα, δεν κάθεται να δουλέψει. Όταν το δω, θα το πω.